เมื่อฟาโรห์ให้สัญญาว่าจะปล่อยชาวอิสราเอลไปโมเสสกับอาโรนจึงกลับไปอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าให้ไล่กบออกไปในวันรุ่งขึ้น ข้าแต่พระเจ้าฟาโรห์น่าจะรู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่เสมอเหมือนพระองค์ขอทรงโปรดยุติภัยพิบัติจากกบ กบจึงตายกองอยู่ตามลานบ้านและที่ทุ่งนาบ้างแต่ไม่ได้ลงไปในแม่น้ำนายพวกมันกองทับถมกันและพื้นดินก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเมื่อฟาโรห์เห็นว่าภัยร้ายเริ่มซาลงท่านก็มาเกิดใจแข็งกระด้างอีกครั้งและไม่ยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไป พี่อาโรนพระเจ้าทรงตรัสให้ท่านยกไม้เท้าขึ้นและตีฝุ่นที่พื้นดินแล้วทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์จะเต็มไปด้วยริ้น ฟาโรห์ได้เรียกนักเล่นกลมาทำอย่างนี้บ้างแต่ก็ไม่สามารถทำได ้ฟาบาทก็ไม่สามารถนำริ้นออกจากฝุ่นได้เลยนี่คือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า อย่างไรก็ตามเราจะไม่ยอมก้มหัวให้โมเสสอาโรนและพระเจ้าของพวกเขาเราจะไม่ปล่อยทาสไป โมเสสลุกขึ้นแต่เช้าไปหาฟาโรห์แล้วบอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราให้ไปนมัสการเราถ้าแม้ไม่ปล่อยประชากรของเราไปเราจะใช้ให้ฝูงเหลือมมาตอมกายของเจ้าข้าราชการและพลเมืองของเจ้าด้วยในวันนั้นเราจะแยกเมืองโกเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่นั้นออกมิให้มีฝูงเหลือมที่นั่นเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางแผ่นดิน เราได้มาคิดทบทวนดูแล้วนะไปเถอะไปนมัสการพระเจ้าของท่านในแผ่นดินนั้นแต่อย่าได้ไปไกลนักก็แล้วกันอธิษฐานต่อพระเจ้าของท่านด้วยให้ขจัดฝูงเหลือบนี้ออกไปเหลือบพวกนี้นะมันไม่ธรรมดามันตัวใหญ่เหลือเกินและกัดเอาข้าวของและผู้คนด้วย โมเสสอธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงขจัดเหลือบให้ออกไปจากแผ่นดินเสียสิ้นแต่ฟาโรห์กลับมีใจแข็งกระด้างและยังคงไม่ปล่อยคนอิสราเอลพระเจ้าทรงใช้ให้โมเสสไปและบอกว่าน ี่คือสิ่งที่พระเจ้าของคนฮิบรูทรงตรัสจงปล่อยประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้นมัสการเราถ้าท่านไม่ยอมปล่อยให้ไปยังหนุ่งเหนียวเขาไว้ศัตรูของพระเจ้าจะทำให้ฝูงสัตว์ในทุ่งนาฝูงม้าฝูงลาฝูงอูดฝูงโคและฝูงแพะแกะเป็นโรคระบาดอย่างร้ายแรงแต่พระองค์จะทรงกระทำต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอิสราเอลต่างกับฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์พรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนี้ในแผ่นดิน วันต่อมาโมเสสได้นำเอาขม่าวจากเตาผิงแล้วได้โปรยขึ้นไปในอากาศจนทำให้เกิดสีเน่าเปื่อยกับผู้คนสัตว์เลี้ยงต่างๆและเมื่อฝูงสัตว์เริ่มจะตายลงฟาโรห์ได้ส่งให้คนออกไปตรวจสอบทั่วทั้งเมืองโกเชนและพบว่าไม่มีสัตว์ตัวใดตายในเมืองนั้นและฟาโรห์ก็ยังคงมีใจแข็งกระด้างต่อไป โอเซจงเหยียดในเท้าของเจ้าขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์และจะมาเกิดลูกเห็บตกทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์ โมเสสได้กระทำตามที่พระองค์ตรัสภายหลังก็ได้เกิดพายุเห็บครั้งใหญ่ที่สุดในอียิปต์เท่าที่ประวัติศาสตร์เคยบันทึกไว้แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในอียิปต ์พายุเห็บนี้มันจะไม่มีวันหยุดเลยหรือที่ปรึกษา เท่าที่รู้พี่ครับมนต์ที่วิเศษที่สุดก็ไม่อาจจะสู้ได้ไม่เคยมีใครเห็นพายุที่หนักอย่างนี้มาก่อนเลยพี่ เจ้ากับนักเล่นกลทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะในขณะที่พายุเห็บนี้กำลังทำลายข้าวของต้นไม้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนแผ่นดินของอียิปต ์ฟาบาทน่าจะรอ ไม่มีประโยชน ์พี ่ไอ้นั่นตัวโมเสสมา พี่ เขาเป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นทั้งนั้นโอ้โมเสสอาโรนพวกท่านน่ะคือความหวังเออนี่เราได้คิดแล้วคิดอีกว่า บางทีเราอาจจะทำต่อคนอิสราเอลอย่างไม่เหมาะสมเอาละหากท่านขอให้พระเจ้าของท่านหยุดพายุเห็บครั้งนี้ได้เราสัญญาว่าจะปล่อยคนของท่านไป เมื่อข้าพระเจ้าออกจากเมืองนี้ไปแล้วจะทูลขอพระองค์ให้ตามคำของท่าน และโมเสสก็ได้ออกจากเมืองนั้นไปและได้ทูลขอต่อพระเจ้าจนกระทั่งเสียงฟาโรงและพายุเห็บได้หยุดลงและฟาโรงก็ยังไม่ทำตามสัญญาอีกครั้ง โอ้กษัตริย์ฟาโรงอีกนานสักเท่าใดที่ท่านยังจะใจแข็งไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าของเรา เราจะไม่ยอมก้มหัวให้พระเจ้าของเจ้า พระบาทได้โปรดให้ข้าพระองค์ได้พูดอะไรบางอย่างได ้ไหมได้ก็พูดมาสิที่ปรึกษา พระบาทเมืองของเราเกิดความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงสาเหตุหนึ่งมาจากชาวอิสราเอลข้าขอแนะนำให้ฝ่าบาทปล่อยชาวอิสราเอลกลับไปเถอะพี่ค่ะบางทีเคราะห์ร้ายที่จะมีขึ้นอีกนั้นอาจจะร้ายแรงกว่าเดิมก็ได้นะพี่ค่ะ ที่เจ้าพูดมามันก็มีเหตุผลนะเอาละโมเสสอาโรนถ้าเราปล่อยให้พวกเจ้าไปหรือให้พวกท่านไปเนี่ยใครบ้างในพวกท่านจะไปจากที่นี ้เราจะไปด้วยกันทั้งคนหนุ่มแล้วก็คนแก่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวและฝูงสัตว์ทั้งหลายที่เรามี โอ้ยไม่ข้าจะให้ผู้ชายไปแต่ไม่ใช่ผู้หญิงและเด็ก แต่ฟาบาทท หารเอาตัวทั้งสองคนนี้ออกไป ไม่ยอมค ่ะเราเบื่อเต็มทนที่มาฟังคุณออกคำสั่งเต็มทีแล้ว โมเสสชูไม้เท้าขึ้นเหนือแผ่นดินอียิปต์และพระเจ้าทรงให้ลมพัดมาจากทิศตะวันออกทั้งกลางวันและกลางคืนในเช้าวันรุ่งขึ้นก็พัดพาฝูงตะกะแตนบินมาทำลายพืชผลไม้และต้นไม้ที่หลงเหลือจากพายุเห็บครั้งนั้นแล้วฟาโรห์ก็รีบเรียกโมเสสและอาโรนมาอ้อนวอนต่อเขาทั้งสอง โอ้นี่เราได้ทำบาปต่อพระเจ้าของท่านแล้วโปรดยกโทษให้เราอีกสักครั้งเถอะนะและขอให้พระเจ้าของท่านขับไล่ฝูงตะแตนออกไปจากแผ่นดินของเราแล้วเราจะปล่อยให้คนของท่านไป โมเสสได้ทำตามคำขอร้องของฟาโรห์และพระเจ้าได้ส่งลมพัดไปทางทิศตะวันตกแม้ว่าฝูงตะกะแตนจะหมดไปแล้วแต่ฟาโรห์ก็ยังไม่ปล่อยชาวอิสราเอลไปเช่นเคย โมเสสจงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อจะให้มีความมืดทั่วแผ่นดินอียิปต์ยกเว้นที่โกเชน เฮ้ยนี่มันก็เข้าวันที่3แล้วนี่มันยังมืดอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้ความมืดเนี่ยมันช่างต่างไปจากธรรมดาไม่มีใครอยากจะเดินเหินไปไหนมาไหนที่ปรึกษาจงไปนำตัวโมเสสมาเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างกับความมืดนี้ให้ได้โมเสสเชื่อเราเถอะฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์ฉันจะปล่อยคนของท่านไปหากท่านปลดปล่อยเราจากความมืดนี้แต่ท่านจงทิ้งฝูงสัตว์พวกท่านไว้ที่นี่นี่คือคำสั่ง ไม่จะเอาฝูงสัตว์ไปด้วยพระจะได้นำไปถวายให้พระเจ้า ขอแม่เถอะเอ้ยเจ้าน่ะพลาดโอกาสนี้แล้วเราจะบอกเจ้าเลยว่าเราจะไม่ปล่อยพวกเจ้าพวกเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่ไปออกไปจากที่นี่ได้แล้วนี่ถ้าฉันเจอหน้าเจ้าอีกนะเจ้าจะต้องตายเข้าใจไหม และพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสอีก โมเสสเราจะนำภัยพิบัติสุดท้ายมายังฟาโรและชาวอียิปต์หลังจากนั้นเขาจะปล่อยเจ้าไปเขาจะขับไล่เจ้าออกไปอย่างสิ้นเชิงในตอนเที่ยงคืนเราจะไปในอียิปต์บุตรชายคนแรกของทุกครอบครัวจะตายจากลูกชายคนโตของฟาโรห์ผู้ซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์จนถึงลูกชายคนโตของทาสหญิง ที่อยู่ในโรงรีดนมจนถึงสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่เกิดออกมาจะมีการร้องไห้คร่ำครวญทั่วทั้งอียิปต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและจะไม่มีอีกเลย